kingai te maina miso matanga kingai yo mona kingai te o kei mo bembo na pari don weta ni sotat mainga don weta na tola mukana misengo beba pasi to mona ebongi to sema bolimbe sina mo kelie don weta ni sokat premier don weta na tola mukana misengo beba pasi to mona ebongi to sema bolimbe sina mo kelie ngaina lela kakodi porto na kacha pagi oya zongela na mabanzo toyo kana sheri namba oh bolingo lekela ma oselebwe banzema bakanga bolingwa sukate yaka zonga yaka oh papa banzembela yo yoye moya bokono banzembela yo elongo na basantu basilisa yo lokoso ya kolinga ngaina lela kakodi porto na kati ya pari oye zongelanga mabanzo toyoka na sheri namba abeto santer le grand solitaire abeto fataki Sheri na ngai kitoko, sheri na ngai loleso Koni porto na lulise kitoko na yo papae Yangai na yo ekotika lalisi toa leo Yangai na yo kakokoma na bajuno Yangai na yo sukaliwa Motindo na lingi na ngai eleme mobalio yo Alangwisi na loko la nazimwa yetu Mabanzo malekina kosenga se bolingo Mayele mazilinga kitoko nepesi folie Everybody Charity Madin Zambia My baby Cherina ngai kitoko Cherina ngai loleso Koni porto na lulise kitoko na yo Papaye Kotikela lisitu machunga Yanga inayo bakokoma na bajuno Yanga inayo amino sukaliwa Matinda melingika ngaelenge mobalio yo Anakwisi na ilokola na zima yetu Sokina moni yete na tuna tuna Sokina moni yete pongite na mbisa maralelo Ngaina lelao Sheri olimata Mabanzo malekina kosenga Sakashele Tolinga na moke Mayele masilinga Kitoko nepe sifulie Aye daddy Toko mona na Toko kuwaza na bakuwazma Ma presida waze velekwa Mende tuwa lango Yezo ponagi bilongidi Fuzi bola ndakala Asabala Yosama yenete Soma Osama yenete Soma Ni apa tinesha Duba jana Osama Somona va plein. Nenge mokile zo tambola de fate. Soleil, Yambala mbala munde di chacho Yambala Yomoto yamba mumingyo Hey Yambala Yomoto salisa kabato Hey yo chacho Ekiti nani mwala Franklin Pichu Santiago Soleil Na kobala te opona koko kate Na koluka chacho mama pero kashogi Mama ya balelanga Leke lo abeto Na kobala te opona koko kate Nakoluka chacho mama pelo kashogi Jamaika ya balela Zanzibar nangi wasi abonga na mobalo Lokola sheri yena mama Lokola fata kimbala yena abeto Lokola Yeah. soda soda soda kubula masa bana nyoso na fina kapila mwana kaimala ngani zeuko zembongo kafe peri peri zeuko ma zembongo kafe ayaye nako balade uko nako kukande nako luka chacho mama pera wakashoki stoya milangi ya ye ya malela dije kumpeke naguta eva tao nako balade uko nako kukande nako luka chacho mama pera wakashoki chéri na ye narabani ni ni Kakayo, na moni yote, ngana komi kolu kakayo, mkentwa meu. olele sal ole manga ole manga abati aro ah bo bien mo salon bien bobo solo na yeme mama wa o yo yo yo yo iva ma puta e yo yo yo yo kambulu scrameo yo yo yo yo dorote ma puta e ye ye ye ye bibi makengo e yo yo yo yo zozo kambulu pangya meo pangya meo olingo na yo na kwale pele Bafingi batongi wapele ne mokonjo Bafingi batongi wengel parinde bakonjo Bafingi batongi wapele ne mokonjo Bole manga lisusu Bole manga Nazozomba Lisoleur bobini Wabarikle Oyeba kiju Makacha golfe Wanyanya mulaba Ouais mama tu machuda gigabano ba fingi batongi roi soleil ne mo konjo ba fingi batongi mwataya ne mo konjo ba fingi batongi roi pele ne mo konjo ba fingi batongi parlementaire ne pa konjo ba fingi batongi chuke lombote ne mo konjo ba fingi batongi banandal ne pa konjo Namona mema sekolela kayo Namona mema sekolela kayo Namona mema sekolela kayo Namona mema sekolela kayo Mam shari shari shari ti nalila o Shari shari shari ti nalila o Mama baby yo yo yo abeto Dalela Chari chari chari ti Chari chari chari ti Chari chari chari ti Nalela Chari chari chari My baby Bolingo na yo Maina kole mbete Bolingo na yo Maina kole mbete Nenga na ye yuma Maina kole mbete Mama, mama, leki.